23 Radio. Alborz. Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. از صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز رادیو البرز شنبه 26 بهمن 1387 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2009 میلادی با همراهی شما عزیزان شروع میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 12 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co. در ضمن یادآوری میکنم که برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. تنها کمبود جهان عشق است، تنها کمبود جهان عشق است. ببینید چطور جهان از عشق دارد تهی می شود. عاطفه دارد رنگ غریب به خود می گیرد، رنگ غریبی که انگار تب دارد و نمی داند کجاست مهربانی. چرا انسان باور ندارد که جهان به خاطر حضور آدمی زیباست و از عشق انسان جان می گیرد؟ جهان هرگز تمام نمی شود، اما برای ما تمام می شود. وجود انسان از نگاه پر است، وجود انسان از نگاه پر است. انسانی که آبادانی و ویرانی در جانش منزل دارد. جهان پر از قصه است، آنچه بر زمین نشسته همه چیز فانی است. آدمیان در روی زمین تار پود یک دیگرند. دیگر جهان به کام عاشقان نمی چرخد. بیان که عاشقان بخواهند راه بر عاشق بسته است، خط قرمز برای عبور عاشقان کشیدند. آیا با همه این مانه ها آیا هنوز عشقی روی زمین هست؟ آیا در چهره خسته انسان ها دل عاشقی می تپد؟ آیا هنوز عشقی هست که بشود به آن اعتماد کرد؟ آیا عشق دارد می میرد؟ حقیقت این است که جهان در عمق آبهای فیروزه‌ای قرار دارد. انسان با عشق در این جهان غریب مانده است که چه چیز را باور کند. جهان سر آرامش ندارد، حتی بعضی انسانها را توی خاک هم آرام نمی گذارند. در این افکار بودم که صدایی از سکوت گلها و پرندگان شنیدم که می گفتند آنچه نمی میرد عشق است اگر در تار و پود باشد، آنچه نمی میرد عشق است اگر در تار و پود باشد، تنها کمبود جهان عشق است. شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. امروز روز 14 فوریه 2009، روز والنتین، روز عشق، عشقی که در قلب همه شما خانه دارد و در این خانه این عشق است که شکوه و زیبایی زندگی را ادامه می‌دهد. جهان پر از چیزهای خوب است، ما چرا باید به بدی ها بیاندیشیم؟ وقتی این همه انسان های خوب در این جهان 6 میلیاردی وجود دارد، ما چرا باید وقت خود را در کنار توهی از این خوبی ها سپری کنیم؟ تا ما خودمان را دوست نداشته باشیم، به خودمون عشق نورزیم، نمیتونیم چیزی که من ندارم به کسی هدیه کنم. بیاییم واقعیت‌های زندگی رو بپذیریم. ما می‌توانیم با دوست و همسایه و آشنا قطعی رابطه کنیم. شاید هیچ تأثیر آنچنانی هم در ما به وجود نیاورند، اما ما خانواده‌ها به هم آمیخته ایم. آنها هستند که زیر بم ما را می‌شناسند، کسانی که ما می‌توانیم در هر شرایطی دوستشون بداریم و این دوستی حقیقی رو به وجود بیاریم. مادری که با عشق و محبت نثار فرزندانش میکند، با همه محبت فرزندانش را تکذیب میکند. فرزندی که باید عشق مادرش را یگانه بداند به آن پشت میکند. پدری که با همه زحمت و سخت فرزندش را بزرگ میکند، اینک بی توجه به او با دیگران میامیزد و ضد فرزندش عمل میکند. همسری که باید در همه حال یاور و حامی همسرش باشد، پشت سر او دیوار زندگیش را می شکند. خانومی که جدا شده می خواهد با رفتارهای ناشایست خود وظیفه مادری را با انتقام بیمرز و بومی برگزیند. آقایی که در کنار همسر جدید و فرزندان جدید ساعتهایی برای خود دارد و در هر فرصتی برای انتقام گرفتن از روش مزاحم شدن، تلفن کردن، اهانت کردن، میخواهد کمبودهای خود را به گردن دیگران بیاندازد. و فرزندانی که میخواهند مقصر اصلی زندگی خودشان را پدران و مادران بدانند. در این فرصت کوتاه زندگی به پدر مادرها پشت میکنند. خواهر و برادری که جانشین پدر مادرها هستند، راستی اینا مسخره نیستن؟ ما به دیگران بیشتر از خانواده احساس دوستی داریم؟ به نظر من مسخره که چه عرض کنم، شرم‌آور است. بیاییم این دنیا را آلوده نکنیم. بدونیم دنیا زیباست، زندگی زیباست، این ما هستیم که با دست خودمون زیبایی ها را از بین میبریم. بیاییم تا فرصت برای ادامه زندگی هست، اول خودمون، بعد افراد خانوادمون، بعد دوستان و اقوام، بعد همه هم نوعان رو دوست بداریم و بدونیم که این جهان فانی است و همه چیز این جهان پایانی است. امروز روز 14 ماه فوریه است، اما با کمال تأسف دیروز ما شاهد بودیم که هموطنان نسل اول و دوم و سوم با گلنوش 18 ساله خداحافظی کردند و دوباره بی‌احتیاطی جوانان نازنین رو از خانواده جدا کرد و از لذت زندگی که حق همه محروم کرد. امیدوارم خانواده ها بیشتر به بچه ها مواظبت از خودشون رو یاد بدن. رادیو بسیار متاسف است، مخصوصا شخص بنده، و در غم از دست دادن گلنوش شریک هستیم. به خانواده، دوستان و همه هموطنان نازنین تسلیت عرض میکنیم و روز عشق میگیم که ما جوانان ایرانی رو دوست داریم، ما به صداقت آنها اعتماد داریم و میدونیم هنوز با وجود ندیدن ایران، هنوز با این که نمیتوانن به زبان مادری خود سخن بگویند، اما هنوز ایرانی هند. بیاییم به خودمون قول بدیم از هموطنان خودمون در هر شرایطی حمایت کنیم. پیوند ما یه پیوند حقیقی است، پیوند حقیقی یک احساس درونی است. سعی نکنیم که این احساس رو با ندانم کاری ها در خودمون بکشیم و تمام ما در یادگیری های روحانی شکرگزاری را یاد گرفتیم. بعضی ها میگویند که ما چرا باید تمام عمر رو صرف راضی کردن خدا بکنیم؟ راستش من شک دارم. خدایی که به این چیزها نیازی ندارد، کسی که کهکشانها را ساخته، کوه‌ها را به حرکت درآورده، نیازی به دعای من و تو ندارد. شکر گذاری کردن به خاطر ماست، یعنی ما در زندگی از چیزهایی که به دست آوردیم برایش وقت صرف کردیم، به خاطر چیزهایی که نصیب ما شده، به خاطر چیزهایی که داریم سپاس خود را بیان می‌کنیم. همین احساس که ما را به زندگی امیدوار می‌کند. وقتی صحبت از زندگی است، سپاسگزاری مهمتر از منطق ریاضی است. بیاییم با همه دوری ها و با همه غم ها در این لحظه، هر چی در قلبتون دارید، خداوند را سپاس بگویید که قلب کوچکی در وجود شما میتپد و ندای یک زندگی و هستی است. روز عشق بر شما مبارک باشد و این روز را من به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. بله، ماه بهمن است، آخرین روزهای بهمن را میگذرانیم. در این ماه صادق هدایت، نویسنده ایرانی، خسرو گلسرخی، شاعر مبارز، محمد فرچیان، مینیاتوریست بزرگ، ادیسون، مخترع برق امریکایی، و مندلیف، شیمیدان روس، گالیله، دانشمند ایتالیایی، فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی، چارلز داروین، طبیبان انگلیسی، فرانکلین روزولت، ابراهیم لینکن و ریگان، سه رئیس جمهور امریکا، سارمست مرام، نویسنده انگلیسی، و بسیاری از مردان بزرگ و در این ماه به دنیا آمدن و یکی از آنانی که همیشه صدای جاودانیش برای ما ایرانیان ماندگار است، داریوش اقبالی، خواننده است که به ما میگوید راه زندگی چه است. بله، ما این روز رو به داریوش اقبالی تبریک عرض میکنیم. این شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهم به نقش آفرینی، چه صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی همون لحظه ابری رخ ماه عاشق، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کن تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی همون لحظه ابری رخ ماه عاشق، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، منو ماهو دادم به تو یادگاری، هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، منو ماهو دادم به تو یادگاری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، منو ماهو دادم داری. از میان مردم کسانی که منطقی فکر میکنن بسیار کم هستند. در مقابل این عده افراد بسیاری هستند که اشتباه کارند. این عده غرور و حسادت و سوء ظن اونا رو کور کرده. در 4000 سال پیش آختونیو وقتی کاسه لبریز از شراب و به لبش می برد می گفت که مدیر باش تا به مرادت برسی. اگر این جمله خالی از محتوای حکیمانه بود، هرگز 42 قرن دوام در برابر تاریخ نداشت. اگر می خواهید موفق باشید، برای دیگران احترام قائل بشید. همه چیز را می توان به زنجیر کشید جز عشق را. هیچگاه عشق واقعی غروب نمی کند و به اسارت هم در نمی آید. عشق یک نوع عبادتی است که از ایمان و باورهای یقینی سرچشمه می گیرد. تاریخ نشون داده که جاده رهایی ملت ایران همچنان از مسیر آن می گذرد. جاده های عشق می گذرد. کسانی که روح روان ناآرام دارند، قصد دارن که همچون افعی به جان روان ما رخنه کنند و رمق و توان و لذت بردن از زندگی را از مردم بگیرن تا احساس ناتوانی و درماندگی و عقده‌ها و تمناهای خود رو تسکین ببخشند. آنها نه تنها خنده رو برای خودشون قدغن کردند، بلکه میخوان لذت جویی و امید شادی را در بقیه هم بکشند. اما عشق را نمیتوان به اسارت کشید. زندگی بدون غم ممکن نیست، حتی اگر عواملی مثل فقر، بی‌عدالتی اجتماعی هم ریشه‌کن شوند. از مرگ و جدایی نمیتوان گریخت. این دو غم دل کباب میکند، ندیدن و رفتن اجباری. هنگامی که به اوج فیزیکی روحی میرسیم گریه میکنیم. گریه انسان را سبک میکند، اما برای بابا طاهر چنین نیست. چشمان او از فرد غم خشک شده است. اشک چشمان او از فرد غم خوش شده است. این رازها، یه اشک، ریشه در خفقان مدام مذهبی و سیاسی و فاصله طبقاتی شدید در سرزمین ماست. این آموزش مرگ پرستانه مذهب و عرفان است. بیشک این دو بر دل سوختگی بابا طاهر تأثیر داشتند. خفقان اجتماعی، خفقان روحی، هر دو در فرد اثر می‌گذارند. بابا طاهر از این خفقان بت می‌سازد و آن را به زیورآلات مرگ پرستاران مذهبی و عرفانی زینت می‌دهد. عوامل منفی که بابا طاهر دارد پرستش غم است که میراث شوم فرهنگ در دل ماتم زده در سرزمین ماست. غم جزی از زندگی است. زندگی بی غم همونطور ابلهانه است که زندگی بدون شادی. اما بابا طاهر شاعر سوت دلان نمیتوانیم ازش خورده بگیریم، چرا که از غم سخن میگوید. عیب کار او فضیلت ساختن از غم است. عیب کار او فضیلت ساختن از غم است. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص چرا آغشته در خون. بله، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص چون آغشته در خون. Me تبسم من 1,000,000 ارزش دارد. من فکر میکنم که باز اون خودش رو دست کم گرفته بود. موفقیت و شخصیت فوق‌العاده او مدیون شخصیت و رفتار افسون‌آمیز اوست. توانایی او در جلب مهر و علاقه دیگران بسیار است. از عوامل مهم شخصیت او هم تبسم افسون کنندهش است. تبسم افسون کننده از اشعه خورشیدی است که از میان ابرها میتابد. یه تبسم بالاتر از کلمات حرف میزنند. مثلا میگویند که من دوستت دارم، تو منو خوشحال میکنی، از ملاقاتت خوشحالم. تا به حال متوجه شدین سگ اینقدر دوستی افراد رو جلب میکنه؟ وقتی افراد با اونا هستن گویی که از جلدش میخواد بیرون بیاد. معلومه افرادم با دیدن آنها خوشحال میشن. اما تبسم غیر طبیعی، اینو تبسم بی اثر است و کسی فریب اون را نمیخورد و به ساختگی اونم پی میبرد. اما تبسم واقعی از درون سرچشمه میگیرد. مردی که با خرید و فروش زندگی می کند، خرید و فروش چیزیست که 99% افرادی که به اون کار رو می آورند ورشکست می شوند. یک فروشنده باید لبخند بذارند، چنان لبخندی که اکنون خوشبخت و خوشحال هستم، بعد احساسات را به کار ببرد. در جهانی که همه در جستجوی خوشبختی هستند و برای پیدا کردن آن فقط یک راه مطمئن وجود دارد و آن کنترل افکار خوشبختی است. خوشبختی به شرط خارجی بستگی ندارد. آنچه شما را خوشبخت می کند یا بدبخت می کند آن نیست که چه هستید، چه دارید، کی هستید، چه میکنید، بلکه تفکر شماست. مثلا دو نفر میبینید که هر دو یه شغل دارند، یه کار میکنند، اما احساس خوشبختی در یکی وجود دارد، اما احساس بدبختی در یکی دیگر. پس اینجا تفاوت سلیقه‌ای در طرز فکر آنهاست. شکسپیر یا به قول بعضی ها شکسپیر میگه که هیچ چیز بد یا خوب نیست، بلکه تفکر ماست که نیک یا بد را جلوه میدهد. کسانی که احساس خوشبختی میکنن تصمیم گرفتن خوشبخت باشند، مثل بچه های معلول وقتی احساس میکنن معلول هستند، سعی میکنن که از بچه های سالم احساس خوشبختی بیشتری بکنن. اما نصیحت حکیمانه زیر رو از آلبرت هوربارد گوش کنید. شنیدن به شما نفع نمی رساند مگر آنکه آن را به کار ببرید. بله، شنیدن به ما نفعی نمی رساند مگر آنکه اون را به کار ببریم. هر موقع از خونه خارج می شوید، سرتون رو بالا نگه دارید، نفس عمیق بکشید و پرتوهای خورشید رو به خودتون جذب کنید و با تبسم به دیگران با دیگران روبرو شوید و آنها دست بدهید و دست دادن آنها رو در روح خودتون بدمید. هرگز حتی یک دقیقه درباره دشمنان خود نیندیشید و به کاری که مایل هستید انجام دهید، کارتان را تغییر ندهید و در کار نظر گرفته حتما موفق خواهید شد. از هر فرصتی برای برآوردن آرزوهای خودتون استفاده کنید. سعی کنید طرز فکر خود را به سوی شجاعت، صداقت، شادی سوق دهید. فکر کردن به منزله خلق کردن است. هرچی با خواستن به دست می آید مانند دعایی است که از ته قلب باشد و بی جواب نخواهد ماند. سر را بالا نگه داریم، چون ما خدایی هستیم کوچک. چینیان باستان مردمان عاقلی بودند. تعلیم آنها هم حکیمانه بود. آنها ضرب و مثلی دارند که مردی که تبسم ندارد نباید دکان باز کند. فرانک ابرو فیلچر میگه که تبسم خرجی ندارد ولی چیزهای بسیاری را میآفریند. تبسم بدون این که دهنده را فقیر کند، گیرندهش را ثروتمند می سازد. تبسم یک لحظه پیش پایدار نیست ولی گاهی خاطرش تا ابد باقی می ماند. هیچ کس آنقدر غنی نیست که بدون تبسم بتواند به سر ببرد و هیچ کس آنقدر فقیر نیست که از منافع تبسم برخوردار نگردد. تبسم در خانه خوشبختی ایجاد می کند و در تجارت حسن نیت، زیرا تبسم نشانی دوستی و رفاقت است. تبسم خستگی را برطرف، افراد مایوس و ناامید را امید. تبسم اشعه آفتاب است برای افسردگان و بهترین پازر طبیعی است برای ناراحتی. تبسم را نمی توان خرید، نمی توان گدایی کرد و نمی توان دزدید، زیرا تبسم برای کسی یک کالای زمینی نیست مگر وقتی عطا شود. هیچ کس به اندازه کسی که تبسمی برای دادن ندارد محتاج تبسم نیست. بنابراین اگر می خواهید همه شما را دوست بدارند یا مردم شما را دوست بدارند، باید تبسم را فراموش نکنید. لبخند بی هزینه شما گرانبهاترین هدیه است. حتی هدیه‌ای برای روز والنتین برای عشق شما به طرف مقابل. فکر کنم روز و شب زیر لبم اسم تو رو ذکر کنم دوستم داشته باش دوستم داشته باش من به آن می‌ارزم که به من تکیه کنی گل اطمینان رو تو به من هدیه کنی تو به من هدیه کنی کسانی که خود رو دوست ندارند آدم رو عصبانی میکنن. خیلی از اینا خیلی هم هستن که از اینکه به خودشون عشق بورزن احساس راحتی نمیکنن، اما همین آدم از همسرانشون میخوان که به آنها عشق بورزن. کمی عجیب نیست؟ یعنی من نمیتوانم خودم دوست داشته باشم اما از همسرم عصبانی میشم که چرا منو دوست نداره. و بدون تردید برای داشتن رابطه سالم باید خودمون هم دوست بداریم و به خودمون هم عشق بورزیم. دلیل واضح است، چیزی که من خودم ندارم به دیگری چگونه میخوام هدیه بدهم؟ انسان تا موقعی که خودش آنطوری که هست خودش را نپذیرد چگونه میخواهد دیگران را آنطوری که هستند بپذیرد؟ ما میخواییم فقط اشتباهات و خطاهای دیگران را ببینیم و همیشه هم در حال جستجو هستیم، اما هرگز به خوبیها و آنها نمیرسیم و با کشف و خطا و اشتباه دیگران میخواییم حالمان بهتر شود، اما میبینیم که حالمان بهتر میشود. یادمان باشد که تمرکز بر خطای دیگران جهان بدون تحمل ما را تنبیه خواهد کرد. تا زمانی که ما خودمون رو دوست نداشته باشیم، دنیا هم دوست ما نخواهد داشت. اون موقع دنیا رو سرزنش میکنیم. در ساده ترین کلام، عشق ورزیدن به خیش یعنی بخشیدن خیش. معنیش این است تا این لحظه به بهترین نحوی که تونستم و بلد بودم زندگی کردم، دیگر کافیست تا بتوانم گناه‌های خودم رو جبران کنم. انسان کامل را ما فقط میتوانیم در قصه ها پیدا کنیم. به جای کمال بخشیدن به خودمون، به پیشرفت‌ها و هدف‌ها فکر کنیم، عیب خود رو ببخشیم. مطمئن باشیم که اگر عیب خود رو ببخشیم، دیگران عیب ما رو ندیده می‌گیرن. همیشه دیگران آینه هستند و رفتار ما رو نشان می‌دهند. به خاطر همین مشکلات انسان همواره از خود او ریشه می‌گیرد. ما باید یادمان باشد ما الگوی فرزندانمون هستیم. اگر زندگی را سخت بگیریم، آنها هم زندگی را سخت میگیرند و آن وقت آنها زندگی را به ما سخت میکنند. منظور این است که دست از سرزنش دیگران برداریم. به اعتقاد من مفهوم دوست داشتن همسایه دوستان به سه چیز خلاصه میشود: درباره او قضاوت نکنیم، بر او برچسب نزنیم، هیچ توقعی هم از اون نداشته باشیم. این کار مفید ما را از یأس و ناکامی نجات می‌دهد، زیرا این قانون معنوی مثل قوانین الهی راهکارهای روانشناختی بسیار خوبی به همراه دارد. برای پیشرفت در هر کاری باید عشق و محبت رو اول قرار بدیم، چون انسان قادر به عشق ورزیدن و رنجاندن همزمان نیست. خانواده به وجود آمدن تا عشق بی قید و شرط را به ما بیاموزند. ما می توانیم همکاران خود را ترک کنیم، ما می توانیم با دوستان خود قطع رابطه کنیم، اما خانواده چیزی دیگری است. اعضای خانواده در هم آمیختند. اینا کسانی هستند که زیر بم ما را می شناسند، کسانی که در هر شرایطی باید دوستشان بداریم. ما یاد گرفتیم در اجتماع دیگران را صرف نظر از شکل و قیافه و خدمتشان دوست بداریم، اما خانواده را به خاطر درونشان دوست داریم. وقتی بچه به ما عشق می‌ورزد، حقیقت به تو حقیقت را به ما می‌آموزد. آن موقع ما تبدیل به یک حقیقت می‌شویم، حقیقتی که در همه آدم‌ها وجود ندارد. وقتی زمان میگذرد، چشم کمسو میشود، ضعف و پیری و پژمردگی، اینا در همون رابطه حقیقت نمیتوانند زشت جلوه کنند، بلکه برای فرزندان زیباتر جلوه میکنند. اما در برابر کسانی که نمیفهمند، عشق را نیاموختند، اون حقیقت را به وجود نیاوردند، مسخره نیست رفتار ما با غریبه‌ها بهتر از افراد خانواده ما باشد؟ چه کارهایی که برای غریبه نمی کنیم؟ مهمون دعوت می کنیم، بهترین میز رو می چینیم، بهترین شام رو می پزیم، بهترین سرویس چینی و نقره خودمون رو استفاده می کنیم، غذای دریایی، نوشیدنی، دسر. اما بعد از این مهمونی ممکن است که هرگز این آدمها رو هم نبینیم. بعد از پدر مادرمون می خواهیم که بیایند و باقی مانده غذا را بخورند. چطوری که است که ما با کسانی که اصلا نمیشناسیم رفتار مؤدبانه داریم؟ بهتر نیست که این تدارک رو برای عزیزترین موجود یعنی پدر مادر خود ببینیم؟ بعضی همسرها وقت صرف میکنن که همسر خودشون احمق جلوه بدن، به جای اینکه بگن من همسری دارم که تمام زندگی خود را صرف کمک به من کرده است. اگر حمایت او نبود، امروز من به کاری اشتغال نداشتم. اگر واقعا نمیخواید زندگی مشترک خود را با حامی بودن ادامه دهید و از او حمایت کنید، چرا از خودتون نمیپرسید که چرا من به این زندگی ادامه میدم؟ عشق و ترس دو هیجان احساس اساسی هستند. بدین معنی انسان در وحشت روزگار می‌گذراند. بسیاری از ما پشت چهره‌های شاد بزلگو غرق در حساسیت هستیم. وحشت از احمق به نظر رسیدن. ما از دزدان می ترسیم، از پیر شدن می ترسیم، از تنها بودن، از زندگی کردن، از مرگ می ترسیم. به خاطر این است که رفتارهای ما با این برداشت ها جنون آساست. می دانید که درمان درد آن چیست؟ درمان درد همه این گرفتاری ها به قول آقای آندرو متیوس، محبت داشتن، دوست داشتن، در کنار عزیزان بودن. با یک شاخ گل این محبت و این دوست داشتن را امروز نشان بدهید. همین امروز که فردا بسیار دیر است. همین امروز که فردا بسیار دیر است. تنظیم از احمد پژمان، ویولون کاظم رضازان، خواننده همیرا، اشعار متن و گوینده هما میرافشار، تهیه کننده احمد مسعود. چرا همین جوره پیمانه دل، پریشان گشتن از افسانه دل. خوشا هستی به پای می نهادن، به کنج عزلت خمخانه دل. خوشا نور خدا دیدن به مستی، درون خانه ویرانه دل. خوشا در نیم شبها بوی یاری شنیدن از گل پیمانه دل. خوشا رسوا کند ما را به مستی، تپیدنهای مشتاقانه دل. گلبرگ شماره یک. با عرض سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، همونطوری که آغاز برنامه اعلام کردم، شماره تلفن ما 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید، 27 58 22 12، و ایمیل ما radioalborz@hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.deco هست. لازم به یادآوری است که شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید. اما روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر گروه فرهنگی و رادیوی البرز جشن باشکوه نوروز رو برگزار میکنه. جشن باشکوه نوروز همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه متنوع دیگر. برای تهیه بلیت و اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. ورودی برای بزرگسالا 100 کرون، زیر 12 سال هم 50 کرون. محل جشن نوروز فولک دنسان هوس است. خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. معاون وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با یک خبرگزاری عمده روسی گفته است اگر مسکو به رفع آنچه تهدیدهای ایران و کره شمالی دانست کمک کند، آمریکا ممکن است طرحهای جنجال آفرین ایجاد یک سپر دفاعی در اروپا را عوض کند. معاون وزیر خارجه آمریکا که به مسکو سفر کرده است، ضمن نگرانی های روسیه در مورد سیستم دفاع ضد موشکی گفت ما همچنین امیدواریم که روسا درک کنند که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتواند وضعیتی را بپذیرد که در آن آمریکا در برابر سلاح‌های اتمی بالقوه سوار بر موشک‌های کشورهایی مانند کره شمالی یا ایران آسیب پذیر باشد. وی که در دوره جورج بوش نیز معاون وزارت خارجه بود افزود اگر ما بتوانیم از طریق دیپلماسی قوی با روسیه و سایر شرکای خود این تهدید را کم یا حذف کنیم، آشکارا طرز نگرش ما به سیستم دفاع موشکی را شکل خواهد داد. وی افزود که این یکی از عواملی است که آمریکا مد نظر خواهد داشت. مدیر جدید اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت برآوردهای سازمان اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را که در سال 2003 میلادی متوقف کرده بود هنوز از سر نگرفته است. وی که در مقابل اعضای کمیته اطلاعات سنای آمریکا صحبت می‌کرد همچنین افزود مشخص نیست که آیا ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای دارد یا نه، اما تهران حداقل گزینه‌های خود در این زمینه را باز گذاشته است. مدیر جدید اطلاعات ملی آمریکا که وظیفه‌اش نظارت بر 16 سازمان اطلاعاتی این کشور است همچنین گفت اگر ایرانیان منابع خود را در این مسیر استفاده کنند می توانند یک برنامه جدی موشکی ایجاد کنند. و اضافه کرد ایران به طور روشن در حال توسعه همه بخش‌های لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا این بخش‌ها را شکاف مواد هسته‌ای، تسلیحاتی کردن توان اتمی و بخش موشکی بیان کرد. وی همچنین گفت که اینکه آیا ایرانی‌ها این برنامه را تا دستیابی به سلاح اتمی ادامه خواهند داد یا نه به تصمیم‌های داخلی آنها بستگی دارد. کشورهای غربی می‌گویند ایران تحت پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به سلاح اتمی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً برای تولید انرژی است و اهداف غیر نظامی دارد. نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه گفت لندن رابطه خود با ایران را تنها در صورتی بهبود خواهد داد که این کشور نشان دهد که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کرده است. آقای گوردون براون که در حضور 30 نماینده پارلمان این کشور صحبت می کرد افزود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پیشنهاد بارک اوباما برای گفتگوی مستقیم دو کشور تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف کند. بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی است که در قبال برنامه هسته‌ای تهران موازی سرسختانه تری را اتخاذ کرده و خواستار دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. انگلیس در این حال از گفتگوی میان آمریکا و ایران که یکی از کشورهای اصلی مخالف برنامه هسته‌ای ایران است استقبال کرده و اظهار امیدواری می‌کند که این گفتگوها به شکستن بن‌بست در این بحران منجر شود. نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه همچنین از محمود احمدی نژاد خواست تا تغییر در روابط بین آمریکا و ایران را جدی بگیرد. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد قرار مجرمیت برای 7 تن از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و پرونده آنها هفته آینده به دادگاه انقلاب ارسال می شود. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفر از رهبران جامعه بهائیان ایران موسوم به محفل ملی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تفتیش وسایل شخصی آنها در خانه‌های خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حداد همچنین درباره وضعیت پرونده بازداشت شدگان گفت اتهامات 7 تن از متهمان پرونده یک تشکیلات غیرقانونی بهائیت در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به صدور قرار مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست هفته آینده به دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارسال می شود. معاون امنیت دادسرای تهران عناوین اتهامی بازداشت شدگان را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر بانیدوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد بازداشت این افراد را شدیداً محکوم کرده و گفته بود تنها جرم بازداشت شدگان اعتقاد به دیانت بهایی است. به گفته بهاییان خارج از ایران، گروهی که دستگیر شدند اعضای محفل ملی غیررسمی بهائیان ایران معروف به گروه یاران هستند که وظیفه بررسی مشکلات بهائیان ایران را به عهده داشتند. بهائیان میگویند آخرین بار که پس از انقلاب ایران اعضای این محفل در سالهای آغازین دهه 80 میلادی دستگیر شدند، هیچگاه خبری از سرنوشت آنها منتشر نشد و آنها احتمالاً اعدام شدند. محفل ملی عنوانی است که بهائیان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از 300 هزار بهائی در ایران زندگی می‌کنند. این در حالی است که قانون اساسی ایران بهائیت را به رسمیت نشناخته است و پیروان این دین مورد اذیت آزار و تبعیض‌ها قرار می‌گیرند. حکومت ایران دینی را به عنوان دین بهایی به رسمیت نمی‌شناسد و به تبع آن نه تنها از هر گونه فعالیت پیروان این دین جلوگیری می‌کند، بلکه بر اساس گفته‌های بهائیان آنها در ایران از بسیاری حقوق اولیه شهروندان نیز محروم می‌شوند. مقام‌های قبرس بالاخره سکوت طولانی خود در مورد اینکه چه چیزی در یک کشتی حامل بار از ایران یافتن را شکسته و گفتن که کشتی حامل سلاح نیست. مقامات قبرسی که قبلا فقط اشاره می کردن بار این کشتی ناقص قطعنامه‌ی سازمان ملل در مورد ایران است، روز جمعه اعلام کردند که بار کشتی را تخلیه کردند. وزیر دفاع قبرس در مورد محتویات بار کشتی گفت سلاحی وجود ندارد، اما موادی هست که می توان از آن برای ساخت مهمات استفاده کرد. کشتی موسوم به مونچه گورسک که با پرچم قبرس حرکت میکرد از روز 29 ژانویه در بندر لیماسول در جنوب این کشور پلو و دو بار تحت جستجو قرار گرفت. آمریکا که نیروی دریایی آن پیشتر کشتی را جستجو کرده بود میگفت مظنون از حامل سلاح برای حماس در نوار غزه باشد. مقصد کشتی هرگز رسما اعلام نشد، اما آمریکا گفت احتمالاً به سوی سوریه در حرکت بوده است. ایران روز پنجشنبه گزارشات دایر بر حمل سلاح توسط کشتی برای حماس را تکذیب کرده بود. وزیر دفاع قبرس گفت که بیش از 90 کانتینر حاوی مواد ضرب شده در یک پایگاه نیروی دریایی در نزدیکی بندر انبار خواهد شد. وزیر خارجه قبرس روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که مواد حمل شده توسط کشتی جمهوری اسلامی ناقص ممنوعیت‌های وضع شده از سوی سازمان ملل متحد است. نیکولا سارکوزی از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی کشور قاطع باشد. رئیس جمهور فرانسه که برای یک سفر رسمی در کویت به سر میبرند در کنفرانسی خبری گفت من عمیقا امیدوارم که بارک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا این گفتگوها را البته در یک فضای قاطع آغاز کند. وی افزود که او انتظار ندارد هر گونه مذاکره بین میان این دو کشور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یعنی در ماه خرداد ما برگزار شود. کشورهای غربی امیدوارند که در این انتخابات رئیس جمهوری میانه روتری جانشین محمود احمدی نژاد شود. سرکوزی اظهار داشت من فکر میکنم که عاقلانه است تا برگزاری این انتخابات صبر کرد برای اینکه مذاکرات وارد فاز جدیدی شود. فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که در قبال برنامه هسته‌ای تهران مواضع سرسختانه تری را اتخاذ کرده و خواستار دست کشیدن ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم هستند. محکومیت 4 روزنامه‌نگار به زندان و شلاق. 4 سال پس از بازداشت هنوز نتیجه تحقیق درباره ادعای شکنجه اعلام عمومی نشده است. دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کردند که محکومیت 4 وبلاگ نویس توسط دادگاه در تاریخ 15 بهمن ماه به زندان، شلاق، جریمه نقدی علارغم اقرار قوه قضاییه به عکس اعتراف اجباری از آنها نقض حقوق آنها از برخورداری از یک دادرسی عادلانه است. این 4 وبلاگ نویس بلافاصله پس از بازداشت در سال 1383 اعلام کردند که در دوره بازجویی خود مورد شکنجه قرار گرفته بودند، اما هنوز هیچ تحقیق علنی در مورد این ادعاها علارغم قول یک مقام عالی رتبه انجام نشده است. کمتر از 2 هفته پس از پرتاب ماورای ایرانی امید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی از ساخت 7 ماورای دیگر در ایران خبر داد. به گفته محمد سلیمانی 7 ماورای جدید که ایران در دست ساخت دارد همگی به گفته جمهوری اسلامی توسط متخصصان داخلی ساخته می شود. محمد سلیمانی گفته است که این 7 ماهواره جدید 4 ماهواره برای استفاده در ارتفاع پایین و با وزن کمتر از 100 کیلوگرم و 3 ماهواره با قابلیت عملیاتی زیر 36,000 کیلومتر طراحی شده است. ایران اولین ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی ساخت داخل خودش با نام امید را دوشنبه گذشته به مدار زمین فرستاد و پرتاب آن نگرانی‌هایی را در کشورهای غربی برانگیخت. کشورهای غربی معتقدند فناوری موشکی که به کار رفته در پرتاب این ماهواره احتمالاً میتواند برای توسعه موشک‌های بالستیک مورد استفاده قرار گیرد. اما حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز نگرانی برخی کشورهای غربی نسبت به پرتاب ماهواره امید تاکید کرده است که پرتاب این ماهواره را صرفاً ماهیت علمی و تحقیقاتی دارد. محمد سلیمانی هفته گذشته پس از پرتاب ماهواره ایرانی امید گفته بود که ایران 4 ماهواره دیگر نیز ساخته است. با وجود این کاملا روشن نیست که این مقام ایرانی چرا در آن زمان به 3 ماهواره دیگری که امروز از ساخت آنها خبر داد اشاره نکرده بود. وزیر فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی که اظهاراتش در این زمینه در خبرگزاری فارس انعکاس یافته است همچنین با اشاره به پرتاب ماهواره ایرانی امید افزود در یک سال گذشته ایران موفق به پرتاب 3 ماهواره به فضا شده که 2 ماهواره از این مجموعه آزمایشی بوده و در نهایت منجر به پرتاب موفق ماهواره ملی امید با عنوان 3 ماهواره ایران شده است. اما بشنویم مطالبی در مورد آیت الله خزعلی. سخنانی تکان دهنده، سخنانی که هر انسانی با خواندن آن اگر کمی تحمل کند میفهمد که حماقت انسانی حد و مرز ندارد. این تصویر برگی از تاریخ است، سخنانی که مطمئن باشید مو بر تن آدم ها سیخ خواهد شد. و این گونه است که آیت الله خزعلی می فرماید همانطور که باید سالی یک بار روزه یک ماه گرفت، سالی یک بار هم جهاد واجب است. اگر هم دشمن حمله نکند شما باید حمله کنید، اگر آنها نیامدن شما بروید موضع خودتان را بگویید، اگر قبول نکردن بجنگید. شما میخواهید باز شب چراغی داشته باشید، میخواهید پارک شهر داشته باشید، میخواهید دختر و پسر قاطی هم برای درختکاری بروند. آیا باید دختر و پسر در هم بلولند تا درختان برویند و تا بقیشه که نخونیم بهتره، تا حماقت؟ سخنان ارزنده است که یک وبلاگ نویس ایرانی در تهران این مطالب را منتشر کرده از جانب آیت الله خزعلی، که میگوید همونطوری که گفتم افراد سالی یک بار که روزه یک ماه میگیرند، سالی یک بار هم جهاد بر آنها واجب است. اما روز گذشته مسابقه فوتبال بین دو تیم محبوب پایتخت بود، بین استقلال و پرسپولیس. 66مین دیدار تیم‌های فوتبال و استقلال و پرسپولیس با تساوی 1-1 دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید. در پایان مسابقه هواداران تیم استقلال تاج سابق با سر دادن شعارهایی از کسب نتیجه تساوی ابراز نارضایتی داشتند. این هواداران با شعارهایی چون فوتبال با سیاست نمیخواهیم تاکید داشتند نتیجه این بازی از قبل تعیین شده بود. لیدرهای هواداران استقلال و برخی اطرافیان تماشاگران را ترغیب می‌کردند که به شعارهای خود ادامه بدن. در پایان مسابقه روز گذشته باز هم شاهد تخریب صندلی‌های ورزشگاه بودیم. هواداران استقلال که از نتیجه این بازی ناراضی بودند با پرتاب صندلی به زمین مسابقه نارضایتی خود را از دریافت گل در دقیقه 93 ابراز داشتند. هواداران پرسپولیس نیز در پاسخ به این عملکرد هواداران تیم استقلال به زمین مسابقه صندلی پرتاب کردند. خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری و تصویری به ورزشگاه آزادی آمده بودند، هنگام تهیه خبر با پرتاب اشیا از روی هواداران دو تیم مواجه شدند، به طوری که سر دو خبرنگار شکسته شد. بنا به گزارش ایسنا، برخی از تماشاگران تیم فوتبال استقلال بعد از قبول گل تساوی این دیدار به روند بازی اعتراض کردند. همزمان با اعلام ضربه پنالتی به سود تیم فوتبال پرسپولیس، برخی از تماشاگران تیم استقلال با اعتراض به روند و جریان بازی نتیجه پایانی این دیدار را از پیش تعیین شده قلمداد کردند. آنها با بیان شعارهایی از قبیل اینکه فوتبال با سیاست نمیخواهیم اعتراض خود را به روند بازی اعلام کردند. اما هفته گذشته روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تیم کره جنوبی متوقف شد با نتیجه 1-1. اما متاسفانه ورود خانمای ایرانی به ورزشگاه جلوگیری به عمل می آمد. از ورود خانمای ایرانی به ورزشگاه آزادی جلوگیری می کردن، اما خانمای کره‌ای که از کشور کره جنوبی به تهران آمده بودند با روسری‌های سفید به وارد ورزشگاه شده بودند. در این رابطه گزارشی داریم، تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. زن ایرانی توانستند با کمک زنان و مسئولان در استادیوم راه پیدا کنند و مسابقه فوتبال میان دو تیم کره و ایران را در چارچوب دور مقدماتی مسابقات جام جهانی تماشا کنند. اعضای کمپین دفاع از حق ورود زنان به استادیوم ها که به آنها روسری سفید ها میگویند با تقدیم نامه‌ای در روز مسابقه به زنان کره ای که برای تشویق تیم خود به ایران آمده بودند و عازم استادیوم بودند، از آنها خواستند از حق زنان ایرانی برای حضور در محل و تشویق تیم کشور خودشون حمایت کنند. خانم سارا لقایی، شما عضو به این کمپین هستید و تونستید از داخل ورزشگاه مسابقه رو تماشا کنید. شما در نامه احساسات برانگیز خودتون خطاب به زنان کره‌ای نوشتین که ما زنان ایرانی عاشق فوتبال هستیم ولی حق نداریم روی سکوهایی که شما بر آن نشسته اید بنشینیم، و از اونها خواستید تنها یک بار از جانب زنان ایرانی تیم ایران را تشویق کنند و فریاد بزنند ایران. خانم لقایی، خواهش می‌کنم خود شما جواب زنان کره‌ای و ماجرای حضورتون رو در استادیوم تعریف کنید. البته غیر از این نامه یک سری کاغذ دیگه هم بود که روش نوشته بود به انگلیسی خواهران ایرانی ما کجا هستن، که ما قصد داشتیم با توضیح بهشون بگیم که در واقع نمایندگی ما رو بکنن و جای ما رو هم خالی کنن توی استادیوم، و موفق شدیم که باهاشون صحبت کنیم. هرچند کوتاهشون شرایط جوی خیلی بد بود، یه عده‌شون سکوت میکردن چون که نمیدونستن جریان چیه، ولی زنهای کره میدونستن که ما این محرومیت رو داریم و به نشانه تایید سرشون رو تکون دادن و میگفتن که باشه حتما جای شما رو خالی میکنیم. تو اینکه پلیس دیپلماتیک اومد که جلوی ما رو بگیره و البته نمیدونست که در واقع داریم چی کار میکنیم، اومد ازمون سوال کرد و من برش توضیح دادم واقعیت رو که ما میخواییم سعی کنیم اگه میشه با کره بریم به استادیوم و این نامه ها رو داریم بهشون میدیم، که از من خواست نامه رو برش به فارسی بگم و من به فارسی گفتم و گفتش که همچین چیزی عملی نیست، شما لطفا دم سفارت رو ترک کنید. و ما سوار ماشین بودیم، منتظر بودیم که بریم، که یه ترافیک خیلی زیادی هم ایجاد شده بود و برای چند دقیقه ما معطل شدیم. بعد یه ماموری از کارکنان سفارت کره ایشون اومدن نزدیک و ما اول ترسیدیم، فکر کردیم که باز میخوان بهمون تذکر بدن یا برخوردی هست، ولی گفتن که بلیت میخواین. ما هیچی نگفتیم چون متوجه بودیم، اصلا نمیدونستیم چی بگیم، و خودشون بلیت درآوردن دادن به ما. ما گفتیم ما برای پسرا نمیخوایم، ما برای خودمون میخوایم. گفتن که بله، ما این بلیت رو میتونید برید تو، که ما بدون اینکه خیلی غیر منتظره بود. ما رفتیم پشت سر اتوبوس کره‌ها میشه. از لحظه که ما این بلیط ها رو گرفتیم طرز برخورد ها با ما عوض شد، انگار مثلا ما هویت کره گرفتیم، دختر ایرانی نیستیم، و خیلی با احترام با ما برخورد میشد و خبر از اون خشونت ها و اون برخورد های بعد و داد و بیدادهای همیشگی نبود. آیا پلاکاردهایی که تهیه کرده بودید و روی اون نوشته شده بود خواهران ایرانی کجا هستند در داخل استادیوم هم نشون داده شد؟ ما این کاغذ رو با خودمون برده بودیم چو، ولی خب بیشتر کره‌ها به خاطر هیجانم که داشتن ترجیح دادن بیشتر تیم ملی خودشون رو تشویق کنن تا اینکه این پلاکاردها رو بگیرن دستشون، ولی ما هم که تلاش می‌کردیم بهشون می‌دادیم، همونجا براشون توضیح می‌دادیم و یکی دو تاشون دستشون هم گرفتن برای مدت کوتاهی. خواهش می‌کنم چند کلمه هم روی کمپین دفاع از حق ورود زنان به استادیوم‌ها بگید و اینکه چرا این اسم رو انتخاب کردید، روسری سفیدها. حدود کمپین مدافع که اجازه داده بشه به زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه ها، ورزشگاه ها در واقع به عنوان مثال خوبی شده که در ایران صرفا مردونه هست. کوتاهی یک نیمه فکر میکنم بازی ایران سه سال پیش و یک این اجازه توقف شده به دلیل مخالفت هایی که تندروها داشتن و مراجع تقلید و اینها، با این استدلال که رفتن زنها حرام هست به استادیوم. و دلیل این که به ما میگن روسای سفید ها این بود که وقتی که ما میرفتیم با پلاکارده که دستمون داشتیم و ندم استادیوم، اینا پلاکارده ما پاره میکردن، اصلا نمیذاشتن چیزی دستمون باشه. ما به ذهنمون رسید که میتونیم ما یه روسای سفید سرمون کنیم و پشتش روی روسریمون شعار بنویسیم، چون روسری رو دیگه نمیتونن از سر ما در بیارن. روی روسری سفید شعار نوشتیم که سهم زنی از آزادی، و از اون به بعد بود که ما معروف شدیم به روسری سفیدها. با تشکر بسیار از خانم سارا لقایی یادآوری میکنم که ایشان روسری سفید و یکی از اعضای کمپین دفاع از حق ورود زنان به استادیوم ها هستند. We'll be right back. روز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن، خانم مهرانگیز کار، پژوهشگر، نویسنده، حقوقدان برجسته و همچنین از مدافعان پیگیر حقوق زنان و حقوق بشر در ایران، امسال مهمان ایرانی ها در شهر کوپنهاگ هستند. بنا به اطلاعی که به دستمون رسید، از شما هموطنان عزیز به ویژه خانمهای ایرانی دعوت کردند که با حضور چشمگیر خود در این برنامه فرصتی پیش آورید تا امکان آشنایی بیشتر با ایده های والای انسانی و تجارب ارزشمند خانم مهرانگیز کار هرچی بیشتر فراهم گردد. سخنرانی و پرسش پاسخ درباره زنان و حقوق بشر برنامه ای هست که از ساعت 16 تا 19 در کوپنهاگ برگزار میشه که ورودیش 30 کرون هست به علاوه یک شاخه گل. دعوت کنندگان این برنامه انجمن فرهنگی جوانه، انجمن قلم دانمارک و انجمن ایرانیان در کوپنهاگ است. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 66 04 77 28 تماس بگیرید. روز 14 مارس، یک هفته قبل از نوروز ایران، قرار بر این هست کنسرتی در موزیک هوست برگزار بشه که اگر اطلاعی اون به دست ما تا هفته آینده برسه حتما برای شما اعلام میکنم. اما نوروزتان پیروز. جشن باشکوه نوروز همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. زمان جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. شما در ضمن اطلاعیه نوروز رو میتونید از طریق وبسایت iraninfo.co مشاهده بکنید یا میتونید با ما تماس بگیرید و به وسیله ایمیل برای شما ارسال بکنیم. تو واکن پسر دخترو سر تو بالا کن دخترو همه گی ببین پاشو بگنی حالا دیگه بس دشمنی مردم دیگه بال گوش نمیرم چی شده که دارن میمیرم به سر خروج جنگی شده سر دلش تنگی شده دلخوری بسته آری آری یا ای امون نوروز برو ای غم امروز الهی که برامو مبارک باشه هر روز برو ای غم امروز الهی که برام مبارک باشه هر روز کن پسرو سر تو بالا کن دخترو همه گی بریم عاشق زنی حالا دیگه دست دشمنی مردم دیگه بال گوش نمیرم چی شده که دارن میمیرم به سر خروج جنگی شده دختر دلش سنگی شده دلخوری بسته آی آدم ها هوار میرسه آی آدم ها یا ای امون نوروز برو ای غم امروز الهی که سرامو مبارک باشه هر روز آدم ها و با میرسه آی آدم ها نگه نکنین شادی کنی روتونو به آزادی کنی ما تو با کن پسرو سر تو بالا کن دخترو همه گی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی بیا ای امنورو برو ای غم امرو الهی که ترامون مبارک باشه هر روز قبل از هر چیز از پیام‌های تشویق‌آمیز شنوندگان عزیز و وفادار برنامه نقد باورها برای ادامه این برنامه از ته قلب تشکر می‌کنم. این پیام‌ها به راستی سبب دلگرمی بنده شده است. باید بگویم که چند پیام انتقاد سازنده نیست دریافت کردیم که از آنها نیز سپاسگزارم. همکارم فرید وهابی مسئول برنامه پاسخ به نامه‌ها فکر می‌کنم که در برنامه جمعه آینده خیش به بررسی این پیام‌ها یا بخش از این پیام‌ها خواهد پرداخت. در برنامه روز نقد باورها به بخش آخر مصاحبه با میهمان گرامی من جناب آقای جمال هاشمی می‌پردازیم. جناب هاشمی در کتاب خود بالندگی و بازندگی ایرانیان به تفصیل توضیح داده است که علل جغرافیایی و دلایل طبیعی و سیاسی خلقیات ما چیست؟ البته در کتاب ایشان بیش از 200 صفحه صرفاً درباره همین دلایل توضیح داده شده است، ولی خب در چارچوب برنامه رادیویی باید مختصر به آن بپردازیم. از جمله دلایلی که آقای هاشمی تشریح کردند، دلایل جغرافیایی است، دلایل طبیعی است و خوی قدرت طلبی ما ایرانی ها. و از جمله این دلایل یکی هم ساختن شخصیت های سیاسی ما با مهاجمین بوده. رهبرانی داشتیم که رفتن جلوی مهاجمین و منها همکاری کردند. جمال هاشمی: دلایلش همون غلبه خوی قدرتگراست. عرض کردم چون در ایران مانع طبیعی برای دفع خطر وجود نداره، مثل رودخانه های بزرگ، مثل کوههای صعب العبور، مثل موانع طبیعی دریاها، هر مهاجمی که میامد اگر محل یا قدرت نداشتن تا هر جا میخواست میتاخت. بنابراین بزرگترین ارزش در ایران همیشه قدرت بوده. هر که میدونسته اگر قدرت نظامی، فیزیکی، جسمی، مالی و مقام داشته باشه، تا وقتی که داره به اصطلاح راحته. روزی که از قدرت ساقط بشه دیگه هیچی نداره. همین شیفته قدرت بودنه. خوی قدرتگرا فقط شیفته قدرته. به دلیل همون خوی قدرتگرا احزاب سیاسی هیچ وقت در کشور ما پا نگرفتن، چون درون حزب هم قدرت از بالا به پایین بود. همیشه یه نفری که یک وجاهت شخصیتی داره میاد یک حزبی تأسیس میکنه و یک عده عضو میگیره، در حالی که فلسفه حزب از پایین به بالاست. یه عده ای که سلیقه مشترکاً جمع میشن و یک کادر رهبری انتخاب میکنن. ممکنه رهبرها چند نسل بمیرن ولی حزب باقی بمونه. ولی ایران از بالا به پایینه. یکی که وجاهت شخصیتی داره، نفوذ داره، میاد یه عده رو جمع میکنه، میشه همه کاره. وقتی هم از قدرت بیفته یا بمیره، حزب از بین میره. احزاب در ایران موفق نبودن هیچ وقت. مثلا پادشاه با یه نطقی تمام حزب ایران نوین و اینا رو منحل کرد، حزب رستاخیز رو به وجود آورد. پادشاهی که خودش تحصیل کرده سوئیس، چطور با یه نطق میتونه یه حزب به وجود بیاره بگه تمام مردم هم باید عضوش بشن ولا پاسپورت بگیرن از مملکت برن؟ خوی قدرتگرا یک قدرتی رو در مقابل خودش نمیتونه ببینه. هر کدام تحمل عرض اندامو نمی کنن. شاید شنیده باشید میگن چی من میکنی؟ تو نیم من هم نیستی. من گفتن یه نوع تابو هست. و گفت بنده حقیر سراتاف. هیچ وقت ایرانی ها نمیگن که بله شما به نکته خوبی اشاره کردید، با شما موافق ممکنه نباشم ولی ارزشمند حرف شما. هیچ وقت اینطور گفت و شنیده رو خوی قدرتگرا نمیگه. میگه همینه که هست. به این دلیل که عادت کردن برای قدرت هر کاری میکردن میساخت. یکی هم که نمیتونست فرار میکرد یا کشته میشد، له میشد، از بین میرفت. شکستای خیلی زیادی بوده که همینطوری شده که یا با قدرت مهاجم ساختن یا فرار کردن. خواجه نظام الملک 30 سال وزیر بود و تمامو میگفت اطاعت محض از سلجوقی‌ها. 20 سال برای ملک شاه، 10 سال آل ارسلان. خواجه نظام الملک یه سلسله مدرسه‌های نظامیه ایجاد کرد. حدود 10 تا مدرسه نظامیه بود که معروف‌ترینش نظامیه بغداد بود. این مدارس عین مدارس حزبی کمونیستا بود. اینا میگفتن ضد تعقل، فقط اطاعت، فقط اطاعت رو درس میدادن. نظریه پردازشون هم یکی بود به نام امام محمد غزالی. حتی اینا شطرنج رو تحریم میکردن. میگفتن شطرنج گویی که موجب تقویت مغز میشه، ولی وقتی عقل به کار بیفته موجب تشتت آرا میشه. اینا تشتت آرا رو تحریم میکردن. میگفتن فکرها باید یک نواخت باشه. رسالت مدارس نظامی بغداد ضد تعقل بود و تمام کتابای ابن سینا و اینا رو هم نفی میکردن. یه چیزای پزشکی که کاربرد عملی داشت براشون. خب خودشونم مریض میشدن میخواستن مالجه بشن دیگه. به دلیل همین خوی قدرتگرا هیچ قدرت مستقلی یا عقیده مخالفی رو تحمل نمیکنه. به این دلیل که در کشور ما هیچ وقت نهادهای مستقل از دولت پا نمیگیره و دخالت دولت از کاخ سلطنتی تا درب منازل مردم بود. یعنی فضایی که نه خصوصی باشه نه دولتی باشه وجود نداشت. فقط از اواسط زمان قاجاریه یه خورده به وجود آمد به خاطر ارتباط با اروپا و ناصرالدین شاه به بعد یه خورده ای چون اروپا رفته بودن دیده بودن به اصطلاح لیبرال تر بودن. این تشکلات به وجود آمد و قدرت سلطنت کم شد که منجر به نهضت‌های به اصطلاح نهضت تنباکو شد و نهضت مشروطیت و اینا همه دخالت نهادهای غیر دولتی بود. غیر دولتی، غیر خصوصی، ولی در تاریخ ایران اینا وجود نداشت. این نهادها متأسفانه در زمان رضا شاه تضعیف شد و یکی هم غیر قابل پیش بینی بودن طبیعت مثلا سیل و زلزله و خوشسالی و اینا دائم مجبور بودن جابجا بشن دنبال کشتزار. بنابراین در یک محل امنیت نداشتن که تأسیسات محکم و پایدار بسازن. احساس موقتی بودن دائم اینا رو در ناامنی نگه می داشته. الان هم شما ببینید ایرانی وارد هواپیما میشه پالتوش رو در نمیاره، شال گردنش سوخت باز نمی کنه، مثلا که میگه یه ساعت پرواز ارزش اینه که جامو راحت بکنم نداره. یا از اتوبوس که میخوان پیاده شن میان در اتوبوس وای میسن، اتوبوس نگهداشت بریزن پایین. همیشه احساس موقتی بودن میکنن. این غربیا در یک جا احساس دائمی بودن میکنن ولو اینکه موقت باشن. ایرانی ها احساس موقتی بودن میکنن ولو اینکه دائم باشن. هیچ وقت خونه ها رو محکم بنا نمیکنن. ما دهکده هایی داریم که 5000 سال قدمت دارن، یه نهری از وسطش میگذره، رو نهر یه پل نمیبندن، به آب میزنن، سنگ میذارن، عروس سنگا رد میشن. بعضی وقتا مثلا وقت سیلابی رابطه دو طرف رودخونه با هم قطعه. من دهکده هایی میدونم که 30-40 سال قبل حموم نداشتن، میرفتن یه دهکده دیگه حموم. احساس موقتی بودن که هست، میگن دنیا محل گذره، نمیدونم ارزش نداره. به این دلیل که در کسبم که دیدید نادرستی میکنن، چون رو منافع دراز مدت فکر نمیکنن، کوتاه مدت میخوان یه سودی ولو هرچی کم و فوری باشه بگیرن و برن. صنایع ما از این نظر مثلا پا نگرفته تا حالا. شما دیدید مثلا کارخونه بنز ممکنه سالها سرمایه گذاری بکنه که شهرت خودشو خسن شهرت به دست بیاره، ماشیناشو بفروشه، ولی ما یه چیزی فوری سرهم بندی میکنیم و میدیم که یک سود آنی، چون به فردا اطمینان نداریم. میگیم یکی ارا میرسه مصادره میکنه. مثلا قبلا هم در لابلای این برنامه ها اشاره شد در توجیه فرمایش شما در کشورهای غربی، مثلا در انگلستان ممکنه که یک کفاشی، یک کفش فروشی ببینید که روی درش نوشته تأسیس شده در سال 1793 یا مثلا 1824. یعنی یک کفاشی میتونه 2 قرن 3 قرن دوام پیدا کنه. ولی در ایران ما حتی یک خانواده بزرگ نداریم که اعقابش جایگاه خودش، حرمت خودش، موقعیت اجتماعی خودش رو حفظ کرده باشه. هیچ چیز در ایران دوام نداره. خلاصه بله، معمولا هیچ دوام نمیارن. وقتی قدرت رو از دست میدن میرن. یکی هم اعتقاد به جبر. قرن 5 هجری جبرگرایی و صوفیگری تو ایران رواج پیدا کرد که هر چیزی جبریه و سرنوشت آدم تعیین شده است. یکی دیگه هم که به مفاسد اجتماعی کمک کرد همین بود. همین عقاید صوفیگری صورت بدلی عرفانه، یعنی تحقیر آدم و تحقیر زندگی و تحقیر دنیا که نباید به هیچی دل بست، چون دنیا محل گذره، هیچ چیز رو نباید دائمی انگاشت. ادبیات ما پر از این بدآموزی ها. با یک دنیا سپاس صمیمانه از جناب آقای جمال هاشمی از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه آینده نقد باورها پای سخن میهمان دیگری بنشینند.

عزت الله نگهبان، بنیانگذار باستان شناسی مدرن در ایران و استاد باستان شناسی دانشگاه تهران، دوشنبه دوم فوریه 2009 برابر با 14 بهمن ماه 1387 دور از وطن در سن 83 سالگی از میان ما رفت. استاد عزت الله نگهبان در سال 1304 در اهواز متولد شد. دو سال بعد به دلیل انتخاب پدرش به نمایندگی مجلس شورای ملی همراه با خانواده راهی تهران شد. پس از گذراندن دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه و اخذ لیسانس باستانشناسی از دانشگاه تهران در سال 1328 خورشیدی عازم آمریکا شد. استاد نگهبان در دانشگاه شیکاگو در حوزه باستانشناسی در شرق به ویژه در ایران به تحصیل و پژوهش پرداخت. پس از بازگشت به ایران به سمت استاد باستانشناسی دانشگاه تهران، سپس ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزیده شد. استاد نگهبان پس از انقلاب بهمن به آمریکا مهاجرت کرده است. حفاری‌ها و کشفیات آثار باستانی در هفت‌تپه از دستاوردهای ارزشمند و ستایش برانگیز استاد نگهبان بودند. کشفیاتی که ارزش مالی آنها ده‌ها میلیون دلار و از نظر معنوی و فرهنگی و هنری گنجینه‌های بی همتا هستند. موزه ملی ایران، موزه ایران باستان، در حال حاضر پربهاترین کشفیات این استاد گرانقدر و خستگی ناپذیر را در دل خود جای داده است. یاد استاد عزت الله نگهبان گرامی و روحش شاد. و همچنین پیرمرد طناز ادبیات ایران بدرود حیات گفت، منوچهر احترامی. منوچهر احترامی در طنز ادبیات ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است. مسعود کیمیاگر معتقد است منوچهر احترامی تنها شاعر نبود، به او به اندازه‌ای که در شعرش تبحر داشت نثرش هم قوی بود. این طنز پرداز در پی درگذشت منوچهر احترامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا یادآور شد. کیومرز صابری فومنی یا گلاغا نوشته های احترامی را به ساشمه تشبیه می کرد، چرا که نثرش انقدر منسجم بود که نمی شد آن را جا به جا کرد. سید عبدالجواد موسوی می گفت که منوچهر احترامی طنز پردازی قوی، پژوهشگری دقیق و از همه مهمتر معلمی بسیار خوب و دلسوز بود. مصطفی رماندوست می گوید منوچهر احترامی در زمان خود یک اتفاق و آثارش در حوزه کودکان حرکت ویژه بود. این شاعر کودکان و نوجوانان عنوان کرد. خیلی متاسفم منوچهر احترامی دیگر در بین ما نیست، ولی احترام او همیشه باقی است و امری واجب بر ماست. پوپک صابری فومنی معتقد است منوچهر احترامی در هر ایده‌ای که وارد می‌شد می‌درخشید و بهترین بود. این طنز پرداز تصریح کرد احترامی چه در شعر کودک چه در شعر طنز و نثر طنز می‌درخشید. بخش زیادی از ما با اشعار کودک احترامی بزرگ شدیم. کاری را که شروع می‌کرد بسیار با دقت انتخاب می‌کرد و به انجام می‌رساند. شهرام شکیبا طنز منوچهر احترامی را در دو بستر ادبیات کهن و احاطه بر ادبیات عامیانه توصیف می‌کرد و به گفته گیتی سفرزاده منوچهر احترامی ادبیات عامه را خوب می‌شناخت و در آثار ادبیات کودک او رد پای این ادبیات را به چشم میخورد. سردبیر گلاغا تصریح کرد احترامی در بخشای مختلف از جمله ادبیات کودک، طنز و داستان کار میکرد، اما چیزی که خود به آن علاقه داشت ادبیات عامیانه بود. یادش گرامی، روحش شاد. عزیزان، صبونتون رو خوردین یا دارین میخورید یا میخواید بخورید؟ نوشی جانتون. یه کارشناس ارشد تغذیه میگه که صبونه حدود 1/4 از انرژی روزانه افراد رو تامین میکنه. برای همین خوردن صبونه باید از مهمترین چیزهای زندگی باشه. صبونه 20% باعث قدرت تمرکز مغزی بزرگسالان می شود و تمرکز کودکان دبستانی را بالا می برد و از چاقی کودکان جلوگیری می کند. صبونه در بزرگسالان خطر بیماری قلبی، دیابتی و سرطان را کاهش می دهد و باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری های مانند سرماخوردگی و آنفولانزا می شود. صبونه باعث کاهش شخص از خوردن تنقلات می شود. برای همین شخص تغذیه سالمی خواهد داشت. اگر صبونه از میوه استفاده می کنید، بدونید که باعث کاهش خستگی می شود. از صبونه از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند. نخوردن صبونه ضررهای بسیاری دارد. خشکی دهان، بروز عصبانیت از آن جمله است. این کارشناس تغذیه ادامه می ده که اگر تمایل به مصرف صبونه ندارید، نوشیدن یه لیوان آب نرمش 20-30 دقیقه به افزایش اشتهای شما کمک می کند که صبونه را هر روز میل کنید. صبونه عبارت است کره و مربا و پنیر و تخم مرغ برای کسانی که قند و چربی دارند، شیر کمچر یا مواد خشک غلات. خوشبختانه در دانمارک هم فراوونه انواع کنفلکس ها، میوه، نون بدون چربی و شکر، قهوه، چای، شیر برای نوشیدن و آب میوه. اگر فشار و چربی و قند ندارید، کره و مربا و پنیر بهترین صبونه است. بله، یه بار خدمتون گفتم با کمال تأسف دیروز در گورستان پشت بیمارستان شهرداری هموطنان عزیز ما با گلنوش 18 ساله وداع کردند که بر اثر سانحه تصادف اتومبیل جان خودشو از دست داد و واقعا هم باعث تأثیره. متاسفانه این حادثه چند سال قبل هم اتفاق افتاد و جوان 18 ساله ایرانی جان خودش از دست داد. از پدر مادرها خواهش میکنیم که از فرزندان خود بیشتر از اینا مراقبت کنن، نگذارن که این دوباره تکرار بشه و این گلهای ما این چنین پرپر بشن. غم بزرگی است و ما این غم بزرگ رو به پدر و مادرش خانم مهنوش و آقای سهیل تسلیت عرض می‌کنیم. به هموطنانمون این غم باور نکردنی رو تسلیت می‌گیم و از خداوند برای همه شما صبر و شکیبایی، مخصوص به والدین عزیزش، امیدواریم که خداوند عطا کنه. بله، نوروزم در راست. نوروزم بهترین هدیه است که برای ما ایرانیان تا یک سال خستگی کار، مشکلات ناخواسته که به سراغ ما میاد از تنمون کم کنیم. اگر شما اهل جشن هم نیستید، میخواستم همینجا از شما خواهش کنم با خرید یه بلیت میتونید ما رو در این کار فرهنگی و اجتماعی کمک کنید. هدف حفظ و حمایت از پایداری صدای این رادیوست. خدمتون عرض کنم روز ششم ماه فروردین، روز ششم ماه فروردین رادیو البرز 14 ساله میشه و رسیدن سال نو، نوروز و بهار زیبا، جان گرفتن همه حیوانات و پرندگان و خزندگان و درختان و گلهای زیبا. بیاییم، میدونیم که ما عمر جاودانه نداریم، بیاییم از این فرصت کوتاه استفاده کنیم، دستهای همدیگر را بفشاریم و لحظه کوتاهی با نگاه خود حرف دلمونو به هم بزنیم. بله روز عشق است. من به شما میگم ما در رادیو چقدر شما رو دوست داریم. لحظه های خوبی رو در کنار عزیزان همیشه براتون آرزو داریم. امیدواریم که در خانواده شما همیشه روز عشق باشد، در جامعه ایرانی روز عشق همیشه باشد. میگیم که ایران و ایرانی پایدار باشد. Thank you.